اور کسی ایک مقام پر بھی عذاب و ثواب کا تذکرہ نہیں. ایک مقام پہ بھی عذاب و ثواب کا تذکرہ. مثلا لا تقم على قبره, قبر کا لفظ آیا, میرا پیغمبر اس منافق کی قبر پہ کھڑا نہیں ہونا. اب قبر کا لفظ ہے لیکن عذاب و ثواب کی بات نہیں. نمبر دو, وہاں پر فرمایا حتی زرتم المقابر, قبروں کا لفظ آیا لیکن عذاب ثواب کا تذکرہ نہیں. اسی طرح اماتہ واکبرہ, اللہ نے موت دی اور اللہ نے قبر دی, قبر کا لفظ آیا لیکن عذاب و ثواب کا تذکرہ نہیں. یاد رکھ لو, پورے قرآن پاک میں جہاں اس زمینی گرے کو قبر کہا گیا, کسی ایک مقام پر بھی عذاب و ثواب کا تذکرہ نہیں آیا. پورا قرآن دیکھ لو, نہیں آیا. قبر کا لفظ ہے اور قبر سے مراد جو صوفی سویا ہوا ہے اس کے کان میں لگ رہا ہے. کون ہے یہ؟ کون ہے شتونگڑا؟ شرم نہیں آتی؟ کون ہے؟ ارے دل میں کوئی اور بلا ہے, لگتی تو کوئی اور بلا ہے. بڑا بے فکری سے سویا لگتا ہے کہ یہ بیٹھک پہ سویا ہے. جو سونے لگے نا اس کو کان میں لگاؤ, اور ایک دفعہ جب کان میں لگاؤ گے تو 10 نیکیاں ملیں گی. کان میں لگاؤ, مارو نہیں, لگانے اور مارنے میں فرق ہے. ہاں, یہ نہیں ہے کہ اس کے کان بند ہو جائے. ہاں, اس کو جگاؤ. یہ آج تو بات ہی نہیں سوئے اور آپ سو رہے ہیں. ہاں بھائی, اور جہاں پر قرآن پاک میں عذاب و ثواب قبر کو بیان کیا گیا, وہاں پر قبر کا لفظ کوئی نہیں, زمینی گڑا پڑھنے ہی کوئی نہیں ہے. پورا قرآن دیکھ لو, یہ زمین والی قبر بنی کوئی نہیں. وہاں پر آپ نے پڑھا تھا انار و شور ادونا علیہا, وہاں پر آپ نے پڑھا تھا فرعونیوں کے عذاب قبر کے بارے میں پڑھا, فرعونیوں کا قبرستان کوئی نہیں بنا تھا. یہ قبرستان نہیں تھا لیکن ان سے عذاب ثابت ہوا. اصل کبیر, اصول آل سنت کی وہ اصل کبیر تھی عذاب قبر کے, اس بات پر یہاں پر بھی آ گیا. مما خطیئاتہم, قوم نوح اپنی غلطیوں کی وجہ سے ابرے کو ان کو غرق کیا گیا. اب قوم نوح کا قبرستان بنا تھا یا نہیں بنا تھا؟ جی ابرے کو ادخلوا نارا, یہ با تاکید مال وصل کے لیے ہے. ادھر غرق ہوئے, ادھر سیدھے آگ میں گئے. یہ آگ کون سی آگ تھی؟ برزخی. یہ برزخ کا عذاب ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ لیں, اسی طرح ثواب کا تذکرہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون, وہاں ثواب قبر کا تذکرہ ہے. احیاء عند ربہم یرزقون, ان کی بھی یہ قبروں کی تذکرہ کوئی نہیں. اور یہ ان کی قبریں بنی کوئی نہیں, قوم نوح کی اور قوم فرعون کی, ان کی زمین والے گڑے بنی کوئی نہیں. اب جو انسان کہتا ہے کہ عذاب و ثواب کسی قبر میں سارا کچھ ہوتا ہے, اور یہ قبر ہی ساری برزخ ہے, برزخ بھی یہی قبر ہے اور سب کچھ ہوتا اسی قبر میں ہے, روح پھر اسی جسم میں قبر کے اندر واپس آ جاتی ہے, اور یہ زمین کے نیچے ہی سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ شخص عذاب قبر کا منکر ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ آدمی عذاب قبر کا منکر ہے. اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے, یہ منکر بھی بہت ڈبل ہے. جس نے عذاب قبر صرف چند مسلمانوں کے لیے مانا ہوا ہے جن کی یہ قبریں بنتی ہے, اور 95% دنیا جن کی قبر بنتی کوئی نہیں اور وہ دفن کے قائل ہی نہیں, ان کی قبریں بنی کوئی نہیں ہے. کوئی گنگا میں جلا کے رات ڈال دیتا ہے, کوئی ویسے آج کل مثالوں میں ان کو ختم کر دیتے ہیں. جتنے بدھ مذہب, سکھ مذہب, ہندو مذہب, اور اکثر مذاہب وہ زبر کے قائل ہی کوئی نہیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ قبر نہ ہوئی تو پھر تو قبر کا عذاب ثواب نہ ہوگا، قبر کوئی نہیں، جسم ہی کوئی نہیں تو پھر عذاب ثواب نہ ہوگا، پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو لوگوں کو دفن کر کے آتے ہیں نا تو آپ ظلم کرتے ہیں، اگر نہ دفن کرتے تو جلا دیتے، ہندو مردے کے ساتھ وفاداری کرتے وہ جلا دیتے، مردہ منکر نکیر سے بھی بچ جاتا ہے، عذاب ثواب سے بھی بچ جاتا ہے، اور مسلمان منکر نکیر کے آگے مردے کو پھنسا کے واپس آ جاتے ہیں، تو اگر یہ ہے تو پھر تو یہ ظلم بنتا ہے دفن کرنا، لیکن یاد رکھو یہ جاہلوں کی بات ہے، اصل عذاب و ثواب کا جو اصل مدار ہے وہ روح پر ہے مرنے کے بعد، اور ساری امت اس بات پہ متفق ہے، یہ جو ملا ملوانے دھوکہ دیتے ہیں اصل چیز روح ہے، جسم گل جائے سڑ جائے گنگا میں راکھ بن کے وہاں پر بہ جائے اور یہ قبر بنے نہ بنے اور بھیڑیے کے پیٹ میں ہضم ہو جائے، بمبوں مثالوں سے اڑ جائے، سب کچھ ختم ہو جائے، لیکن سوال و جواب سے بھی مرنے والا نہیں بچ سکتا، عذاب و ثواب سے بھی مرنے والا نہیں بچ سکتا، جسم ذرا محفوظ نہ ہو، ایک دانہ محفوظ نہ ہو، عذاب ثواب بھی ہوگا، عذاب قبر اس کے لیے بھی برحق ہے، ثواب قبر بھی برحق ہے، اور منکر نکیر کا سوال بھی برحق ہے، البتہ یہ اللہ کی قدرت ہے، ہوگا روح کے ساتھ، اور اس روح کا کوئی اثر جسم کے بکھرے ذرات یا جسم کے ریزہ ریزہ ذرات اس پر بھی وہ کوئی اثر ڈال دے تو اس کی قدرت سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، لیکن اصل ضابطہ یہ ہے کہ عذاب و ثواب کا محل وہ کیا ہے، روح ہے، آپ کو کہتے ہیں عذاب قبر کے منکر اور ہیں خود عذاب قبر کے منکر، جب عذاب قبر اس گلے کے ساتھ خاص کیا اب جو گلے میں دفن نہیں ہوا اس کے لیے تو کوئی عذاب نہیں، اگر جسم کے ساتھ عذاب قبر ہے تو جس کا جسم محفوظ نہیں اس کے لیے کوئی عذاب نہیں، او بزرگو دوستو تو دفن زیادہ ہوتے ہیں یا بغیر دفن والے زیادہ، بغیر دفن والے زیادہ تو پھر تو عذاب تو زیادوں کو جو دفن نہیں ہوتے ان کے لیے تو عذاب کے لیے پکا منکر رہتے ایمان، الٹا کہتے ہیں یہ شادی عذاب قبر نہیں مانتے اور ہے خود لانتی منکر، عذاب قبر کا خود منکر ہے اور خود نہیں مانتا، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ آ جائے گی، آج مجھے ٹائم لگا نا عذاب قبر میں پڑھاؤں گا بھی صحیح تو انشاءاللہ دکھاؤں گا بھی صحیح، اما خطیئاتہم اغرقوا، خطیئاتہم اغرقوا غرق کیے گئے، فادخلوا نارا پس داخل کیے گئے آگ میں، نیچے کیا لکھا ہے نارے، یہ حاشیہ بہت سارا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے حاشیہ پہ، اچھا ٹھیک ہے وہ میں نے کر دیا، مکرو مکرن، یہ قوم نوح کے ساتھ تقریر نوح ہم نے بنائی ہے، تقریر نوح، او پیچھے قوم کا قال نوح رب انہم عصونی، باقی حاشیہ آپ دیکھ لینا، ہاں بھائی دیکھو کیا کہتے ہیں، مما خطیئاتہم اغرقوا، یہ جو ہے نا بات تو سوا یہوس یہوک ناصر، کتنے بن گئے پانچ، یہ پانچ بزرگوں کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ان پانچ بزرگوں کی وجہ سے شرک شروع ہوا، کس کی وجہ سے یاد ہے نہیں ہے، توفت العزیز کے حوالے سے میں نے بتایا، جب یہ مر گئے تھے بزرگ تو شیطان آ گیا تھا پیر کی شکل میں، بزرگ کی شکل میں، او بڑا پگوڑ کھونڈا کسبی شسبی اور بڑا کسبی وہ آ گیا، اس نے ان کو لگایا تھا تصور شیخ پر اور کہا کہ اللہ والے اوپر اوپر سے مرتے ہیں، بچو بچو جیندے ہو جائے، اندر اندر سے ان پر موت نہیں آتی، اوپر اوپر سے آتی ہے، یہ پہلی سیڑھی رکھی تھی شیطان نے، اس لیے یہ تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، میں تمہیں ان کی تصویریں فوٹو بنا دیتا ہوں اور تم ان فوٹوؤں کو دیکھا کرو، اور خبردار ان کی عبادت نہیں کرنی۔ ایمان کو پتا تھا اتنے جلدی گمراہ نہیں ہوں گے، ان کی عبادت نہیں کرنی، ان کا صرف تصور کرنا ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ حتی نسی العلم فعبدت، علم جب ختم ہوا وہ نسل مٹ گئی، اگلی نسل آئی، شیطان بابا پھر آ گیا، اس نے کہا اور کم لے اور چب لو، ان کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے باپ ہے تم خدا کی عبادت کرتے ہو، اپنا منہ ذرا دیکھو، تمہارے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ کے مقرب ہیں، تمہاری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، یہ دوسری نسل پہ داؤ چلا۔ پانچ بزرگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف فرماتے ہیں، اصفاؤ رجال صالحین من قوم نوح، یہ نیک آدمی جو قوم نوح سے تھے، وہ نیک آدمی تھے، بعد ان میں نبی اور بعد اولیاء اللہ، جب یہ مرے تو شیطان نے تصویریں بنا دی اور لوگ ان کی قبروں پر بیٹھے رہے، جم گھٹا بنا کے پھر ان کی سور و پکار شروع کر دی۔ یہ بات کتاب الاصنام، کتاب الاصنام اظہری کی، کتاب الاصنام میں بہت زبردست اس پر گفتگو ہے، اور وہ ہر عالم کو مطالعہ کرنی چاہیے۔ کتاب الاصنام بتوں کی حقیقت پر پرانے بزرگوں کی کتاب ہے، کتاب الاصنام، اس میں بھی یہ سب سے پہلا دنیا میں شرک وہ صالحین کے اندر غلو سے شروع ہوا، اور تصور شیخ اور عقیدہ حیات سے شروع ہوا، عقیدہ حیات اور سما سے شروع ہوا، اور ہوا کس کے سما؟ انبیاء کے سوا سے، یہ بات حضرت نبی تھے اور ان میں اور بھی کچھ نبی تھے۔ تو یاد رکھو، شرک پہلے دن جب شروع ہوا تھا تو وہ پتھروں کی پوجا سے شروع نہیں ہوا، شرک شروع ہوا ہے نیک آدمیوں میں غلو اختیار کرنے سے، اور شیطان نے جب پہلے دن شرک پر لگایا تھا تو پہلی پٹی یہ پڑھائی تھی کہ مرنے والے سنتے بھی ہیں اور زندہ بھی ہیں۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جی، اچھا، احمد رضا خان نے اپنے فتاوی بھی اس بات کو تسلیم کیا، فتاوی رضویہ، احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ پانچوں واقعی بزرگ تھے، نیک آدمی تھے، اور ان کی پوجا سے شرک شروع ہوا۔ یہ احمد رضا خان کے فتاوی رضویہ میں یہی بات ہے، اور احمد رضا خان کئی مقام پہ قد یسو کو کا مستاق ہے، ایک مقام پہ اس نے لکھا ہے اموات غیر و احیاء، یہ آیت بھی انبیاء اولیاء کو شامل ہے، عالن بعالن، یہ بھی فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے لکھا ہے، اور پیر کرم شاہ اس کی ضیاء النبی، اس میں بھی پیر نے تسلیم کیا ہے، اور یہ ضیاء القرآن میں بھی، یہ جو پانچ تھے نا، یہ نیک آدمی تھے، بزرگ تھے۔ اس کے علاوہ فتح العزیز میں بھی ہے، روح المعانی میں بھی اس کی تفصیل ہے، اور بھی سب بزرگوں نے اس کی یہ مفہوم بیان کیا جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ آج جو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ انبیاء صالحین کی پوجا نہیں ہوئی، بلکہ کس کی پوجا ہوئی ہے؟ پتھروں کی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ نرا فراز ہے، مسئلہ الہ میں اس کی تفصیل گزر آئی ہے، یہ نرا فراز ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اچھا یہ بتائیں، لوگ پکارتے ہوں انبیاء کو، اور اللہ فرمائے ان تدعوہم لا یسمعوا، بت نہیں سنتے، قرآن کیسا مقتضا ہے، حال کے مطابق اترا ہے، لوگ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا، لوگ پکار رہے ہوں عزیر کو، لوگ پکار رہے ہوں بی بی مریم کو، اور لوگ پکار رہے ہوں نبیوں بدیوں کو، اذا مات فیہم الرجل الصالح ابل عبد صالح بنو الا قبر ہی مسجدہ, وہ ان کو پکارے اور اللہ فرمائے ہم ان دعائم غافلون, یہ عوام تمہاری پکاروں سے بے خبر ہے, ان تدوم لا یسمعو, عام نہیں سنتے نبی سنتے. اے کوئی عقل کی بات ہے صحیح؟ یہ قرآن مقتضی حال کے مطابق اترا پھر. اور جن کو پکار رہے ہیں قرآن کہتا ہے جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے. یہ عجیب منتے گئی کہ پکارتے انبیاء اولیاء کو ہیں اور قرآن کہتا ہے لا یسمعو پہاڑ نہیں سن رہا, لا یسمعو بیر نہیں سن رہی, لا یسمعو پتھر نہیں سن رہے. اب کچھ تو حیا کرو, جب پکار رہے ہیں نبیوں کو, اللہ فرماتے ہیں لا یسمعو یہ نبی نہیں سنتے, جن کو یہ مشرک پکارتا ہے وہ نہیں سنتے. یہ ہاں بھائی یہ شرک کی پہلا دن تھا. قال نوح ربی فلم یجدو لہم من دون اللہ, نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب سے انصارا, کوئی مددگار, انہیں کوئی مددگار. پانچ تن کام نہیں آئے جب اللہ نے پکڑا ان کو, پانچ تن پاک کام نہیں آئے. وقال نوح رب عرض کی نوح نے میرے پروردگار لا تذر علی الارض, نہ چھوڑ زمین پر من الکافرین دیارا, کافروں کا کوئی ایک گھر بھی. پنجابی مانا لا تذر علی الارض, اللہ بنا کافراں دا بوٹے دا پھر چھوڑ, ہے صفائی کر دے ایک گھر بھی نہ چھوڑ. ان کا انتظر ہم, اگر تو نے چھوڑ دیا ان کو گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو اور نہیں جنیں گے مگر باجرنگ بے حد نافرمان کفارا, بہت بڑے کافر. رب اغفر لی, اے میرے پروردگار معاف کر دے مجھ کو بھی اور میرے والدین کو بھی, والے من داخلا اور اس کو بھی جو داخل ہوا, بیتی مومنن میرے گھر میں ایمان کی حالت میں, ولل مومنین اور بست مومنین جو ان کے تابع آئیں گے اور مومنات ایمان والی عورتیں, ولا تزد الظالمین اور نہ بڑھا ظالموں کو, الا تبارا نہ پڑھایا ظالموں کو مگر تبارا مگر تباہی اور بربادی کے اندر, یہ سارے تباہ و برباد ہو گئے. چلو دس منٹ چھٹی کر کے